الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله سورة القصص لسورة مكية جميعها خلا آيتين منها تنازع فيهما أهل العلم لكن الطابع العام لهذه السورة يدور حول ذكر الاستضعاف وحول أخذ أسباب القوة ونحن في أشد حاجة إلى فرض هذا الموضوع ولا سيما قد صرنا الآن في مفترق الطرق وكثير منا لا يدري أين يقف سورة القصص من سورة مكة لسورة مكية جميعها سورة يوسف خلا آيتين منها وكتاء يمين فكترهيو تنازع فيهما أهل العلم ومتفقيان الدنياك ونوثون لكن طابع يجمل هي السورة inazunguka katika kutaja unyonge na udhaifu na inazunguka sura hii katika kutaja sababu za kutokuwa na nguvu na sisi tuna haja zaidi ya kuisoma sura hii na kuchukua mafunzo yake yaliyomo ndani yake hasa hasa kwa sisi tupo katika njia panda na wengi wetu hawafahamu watu wa Kimara حكول نبي ليكاد الله سبحانه وتعالى قوي بالسلطان كما موسى ابن عمران عليه السلام أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن المجيد لنبي فكيه ليكاد قوي بالسلطان نا سورة الكاية في موسى عليه السلام ametajwa katika al-A'raf ametajwa alayhi salam katika al-Baqara ametajwa alayhi salam katika sura Taha kadhalika katika sura An-Naziat lakini hakuna sura ambayo imetaja mazazi yake isipokuwa sura Al-Qasas hii ndio ambayo imeanza mazazi yake وموسى إبراهيم عليه السلام الله تبارك وتعالى كمالية الكرات عليه الصلاة والسلام قاسيب مين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق بقوم يؤمنون إن فرعون akasema ni herufi ambazo maana yake anachukua Allah tabaraka tilka ayatu alkitabi almubin, hizi ni aya, hizi ni aya, tilka kwa maana hadhihi, sio tilka kwa maana ya tilka ile, la, tilka kwa maana hadhihi, hizi hapa ayatu alkitabi almubin ni aya za kitabu kinachobainisha. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق تنقسم لي سيف خباري زموسى نفرعون وحق إلي واسوا مين حكيك فرعون على في الأرض حكيك فرعون على في الأرض هل كون علوة كالكأرضه هل تكبر كالكأرضه alijikweza katika ardhi hii, wajaala ahlaha shia, kisha akawajalia wale watu wake kuwa ni matabaka tofauti tofauti, yastabu'u ta'ifatan minhum, wako katika wale raia wake aliyokuwa akiwanyongesha na kuwadhalilisha ambao hawa ni bani Israeli. يستضعف طائفة منها أكوى توفيشة لكوى جنجيشة سهيم يا ريوات يذبح أبناءهم أنا وكيت وتطراء وكيوم ويستحي نساءهم معنا وشهاي وتطراء وكيوم إنه حكيك يسرعون كان من المفسدين على كل مرضان مواسم قتال وهربيك كتعليم. Pale baada ya kuambiwa na wachawi wake na waganga wake kwamba tumeona sisi katika ramli zetu atakuja kijana atakayepindua ufalme wako, tufanyeje? Hakuna dawa zaidi ya kila aliyezaliwa wa kiume auawe. Kwa hiyo wakawa wana orodha ya wanawake wajawazito na kuangalia jina hii atalikuwa lini hata rejeo yake, kisha wanakwenda kukagua. Akizaliwa wa kiume wanamchinja hadharani, akizaliwa wa kike wanamwacha. Hali kama hivyo kabila la Firauni Alkibtiya, Firauni Alkibti Kibti, wakamfuata wakamshauri kwamba tukiendelea kuwachinja watoto wa kiume itakuja kufika wakati hatuna watu wa kufanya kazi. Kwa hiyo watakufuliwa wakiti wafanye kazi ya ambazo walifanya watoto wao. Kwa hiyo tunashauri kwamba utokee mwaka wanachinjwa, utokee mwaka hawachinjwa. Akazaliwa Firauni, akazaliwa Nabiyullah Harun alayhi salam katika ule mwaka ambao hawachinji. Akazaliwa Musa katika ule mwaka ambao wanachinjwa. Mama yake Musa akaogopa. Baada ya kuwazaa watoto katika ule mwaka ambao watoto huchinjwa wa kiume, alipoogopa Allah tabaraka wa taala akampa ilham, أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تكفر لي مماك موسى وجيا يا إلهام أن أرضعيه شغوفه نيونيش وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وإذا خفت عليه أكيم شلايا فألقيه في اليم بس توسي كالكبهاري. أكم تنجزيها صابو صندوق أكم ويتا مطوح أكم توسى كالكبهاري ولا samaki Musa alayhi salam akamtupa mtoto wake katika maji, waltaqahu al fir'aun, akaokoka ile mtoto, lile sanduku likaokoka na watu wa Firaun. Sanduku linakuja wakalichukua ndani ya mtoto, liyakuna lahum aduwan wa hasana, mtoto ambaye huyu atakuja kugeuka kuwa ni adui wao, atakuja kugeuka kuwa anawasababishia huzuni. Lakini hawafahamu vipi kitakachokuja kujiri. Allah anasema baada ya kusikia yule mtoto kwa kuwa ni mchanga anahitaji kunyonya, wakaitwa wale wanawake wanyeshaji wanyonyesha, haramna alayhi al-maradi ani al-fardh, tukamharamishia manyonyo ya wanyonyeshaji. Kila anayeletwa kunyonyesha Musa anagoma. Baada ya kuwa mamake Musa alipomtupa yule mtoto wake akamwambia dada yake, وقال في أخته قصيه فبصرت به عن حزن وهم لا يشعرون. أكسب قصية ذاك موسى قصيه مفاتليه واتليه لذلك الشيوات لله للسلوك لكي الشيوات قصيه فتبين أثره واتليه حسن ذاك فبصرت به عن جنود اكمونا لقيشنيا موسى عن جنود وامتظام موسى حوالفعات وما يلي أنا وقالية أو أنا وتزام كان ظام على هباري اللي عن جنود وهم لا يشعر وحرمنا عليه الأرض فيش الله كم حرم شيئا أكيد يكينا ما من akasema yule dada yake kuambia watu wa Firao, hal adullukum ala ahli baiti yakulunahu lakum wa hum lahu nasibun. Naona mapatakaa kujua ya huyu mtoto, kila mnyonyeshaji anayepewa mtoto anagoma, kila mnyonyeshaji mtoto anagoma, nisikulengesheni kwa nyumba ya watu ambao watakuwa na uwezo wa kunyonyesha huyu mtoto na watamwangalia kwa mazingira yaliyokuwa mazuri na kumchunga na kumjali. Hawakutafakari kwamba huyu ni nani au hiyo nyumba ni ipi, wanataka wamfurahishe mke wa Firaun Asia binti Muzahir alaiha salam, aliyesema kwa mume wake, huyu tusimue, la tasuluhu, tusimue huyu, hasa ayanfana, huenda akatufaa sisi au nastakhidhahu walada, au tukamfanya kuwa ni mtoto wetu. Sisi hatuja saa Asia binti Muzahir anamwambia Firaun, usimuue huyu, huenda kad akatufaa. Wanasema ulamaa, naam, ni kweli aliwafaa, alimfaa Asia, Asia kafamislamu alaihi ssalam, mke wa Firaun. Au nastakhidhahu walada, au kama hakutufaa basi tutoshe kumjalie huyu kuwa ni mtoto wetu, ila hali hawajui. Kwa hiyo wakataka kuwaridhisha watu wa Firaun, akapeleka yule mtoto kwa mama yake, faradadnahu ila umrihi, tukamrudisha Musa kwa mama yake. Kaifa qarra aynaha wala tahzan, ili litulizane jicho lake atulie. Mzazi ana kafara kwa mwanawe, ana mahaba ya dhati kwa mwanawe, anapenda muda wote amuone akiwa salama salimini. Kaifa qarra aynaha, ili litulizane jicho lake wala tahzan, na wala tukutu na huzuni tena, na ajue kama ahadi za Allah ni haki. Lakini wengi katika watu hawafahamu. Akarudishwa kawa ananyonyeshwa, analetwa ananyonyeshwa, analetwa mpaka pale alipotokea ile tukio la mmoja katika watu wa Musa aliyekuwa kitala na mmoja katika kabila la Farao, akamwomba msaada Musa. Musa akaja kusaidia wana Israeli, fa wakadha Musa faqada alayhi, akampiga kwa mjumuiko wa kiganja chake akamua. Musa akasema, ewe Mola wangu, hii ni vitendo la kishetani. Innahu aduun mudhillun mubin, shetani ni adui mpotoshaji aliyekuwa wazi kabisa. Mpaka akakimbia Musa akaelekea Madian, akaelekea Madian. Walamma tawajjaha tilqaa Madian, alipoelekea upande wa Madian akakuta watu wanachota maji wananywesha wanyama wao. Wawajada min dunihim imra'ataini tadillan, qala ma hukma, qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Kawakuta wanawake wawili wana wanyama wao wamekaa pembeni, akawauliza mna nini? Wakasema, hatuwezi sisi mpaka wale wamalizike, sisi ndio tunaingia kuwanywesha wanyama wetu na baba yetu ni mzee mkongwe. Fasaka lahuma, Musa akaenda akaondoa lile jiwe katika kile kisima akawatoshelezea wanyama wao. Baada ya kumaliza kuwatoshelezea wanyama wao, thumma tawalla ila dhin, akakaa chini ya kivuli cha mti akasema maneno, ewe Mola wangu, hakika mimi pamoja na kheri uliyonipa, lakini mimi ni fakiri. Ma anzalta ilayya min khairin faqir, maneno yale akasikia mmoja katika wale wanawake. Walipojikaa mpayao wakawashangaa, imekuwaje leo si mapema? Wakampa mkasa wa Nabii Allahi Musa alaihi ssalam, kwamba tumekutana bwana mmoja amekufanyia kadha, akatoa msaada kadha. Ya abati staajiruhu, ee baba yetu kipenzi, yule bwana mpe ajira. Inna khaira man istaajarta alqawi alamin, kwa sababu kheri aliyokuwa nayo huyu ambaye unampa ujira, ameweza kutoa kizibo au kinifu wa kisima ambalo ni jiwe kubwa, yeye mwenyewe jiwe ambalo huondolewa na watu wabaya. Kadhalika ni mwaminifu, wanasema uaminifu wake alipokuwa akielekea baada ya kuja binti mmoja katika wale wawili, akamwambia, hakika baba yangu anakuita akakulipe ujira wa yale uliyokufanyia katika kuwanywesha wanyama wetu. Yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, anakuita baba yetu atakulipa ujira wa kazi uliyotufanyia. Kwa hiyo walipokuwa wanakuja, anasema hakukaa mbele yangu, alikaa nyuma yangu, hakukaa nyuma yangu, alikaa mbele yangu. Akaona mwanamke, nitakapokuwa nakosea njia katika njia mbili, nirushie jiwe, kama ni kulia basi nijue ni njia ya kulia, semeshe na kukua nyuma yangu. Huu ni uaminifu wake. Almuhimu, alipofika kwa yule mzee akamwambia, inni uridu an ankihaka ihda bnataya hatain ala an ta'jurani thamania hijaj fa in atmamta ashra fa min indik wa ma uridu an ashukka alayk satajiduni insha Allah min as-salihin, mimi nataka an ankihaka kukuozesha wewe, ihda bnataya hatain, mmoja wa mabinti zangu wawili hawa chagua. Ala antaajurani thamania hijaj, kwa sharti unifanyie kazi kwa muda wa miaka nane, uchunge mbuzi kwa muda wa miaka nane. Fa in aslamta ashra, kama utajitolea ukamilishe nane iwe kumi, basi hilo liko kwako wewe, lakini nataka miaka nane. Wama uridu an ashuka alayhi, sitaki kutia uzito, na utanikuta insha Allah katika ahadi hii niliyokuahidi apenda kwa Allah, mimi ni katika watu wema wenye kutekeleza ahadi zao. Musa alayhi salam akafanya miaka kumi, akaozeshwa akasaidiwa mke wake, akarudi sasa baada ya kuwa akawaambia watu wake, mimi ni hapa, mimi naelekea katika ule mlima, huenda nikapata kijinga cha moto. Huko ndipo alipoitwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hayya Musa, kwamba ewe Musa, inni ala Allah rabbul alamin, mimi ninayekuita ni Allah mola wa waliwote, wa alqi asaka, hiyo fimbo yako unaikamata, itupe hiyo fimbo. Falamma raaha tahtaz ka'annaha jaa'a walla mudira wala ta'ati, ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun. Alipoiona ile fimbo baada ya kutupa imekuwa joka kubwa, nikiona mbele kuna jiwe linameza jiwe, Musa akakimbia. Allah akamwambia Musa, usikimbie kwangu, hawaogopi mitume. Ingiza mkono wako katika shingo yako ya nguo, utatoka mkono wako ukiwa unametameta, unawakawaka. Baidhaa min ghairi su, nenda kwa Firao. Akarudi kule kwa Firao, akamlingania Firao. Firao alikusikia na maneno ya Musa kwamba anamlingania la ilaha illa Allah. Firao akamwambia Musa, alam nurabbika fina walida ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. ووسكولي هبا الم ربك فينا وليدا حتكولي هبا ولكيان الدوم سكولي هبا ولبست فينا من عمرك سنين لو كيشناسي تكتبين شوني وام فيها كذا وفعلت فعلتك التي فعلت ukafanya lile tendo lako lile ambalo ulifanya ukakimbia. Kumbuka, wa anta min alkafirin, ewe kauli miongoni mwa wanaokana fadhila. Qala fa'altuha idhan wa ana min adh-dhalin fa faraltu minkum lamma khiftukum, kweli nimelifanya hilo na mimi nilikosea, nilikimbia. Lamma khiftukum, nilipokuogopeni. Fa wahaba li rabbi hukma, baada hapo Allah akalipa unabii. Waja'alani min al-mursalin, na akanifanya mimi kuwa ni katika mitume. Almuhim, yakatokea yaliyotokea baina ya Musa na Firao, ambayo yote aliyasema Allah tabarak wa taala, walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Musa akaendelea kumlingania Firao akiwa anamsimamishia hujja wal bayan wal burhan. Firaun akawa anafanya inadi na anakinzana na da'wa ya Musa, huku akiwa anamhoji kama haya ambayo tuko nayo ni mabaya, haya tunayofanya hayatakikani katika mila zetu na dini zetu, fama badu ula, ni vipi hali za wale watu waliotangulia ambao wameondoka kabla ya ujumbe wako huo, vipi habari yao? Wale sisi kama tuko kwenye bahari kipindi cha ujumbe wako huo, vipi wale waliotangulia ambao hawakudiriki wewe? Katika hoja za Farao akamwambia, ilmuha inda rabbi, ilmu za hao iko kwa Allah tabaraka wa taala katika kitabu, hasa hao wala wao wala hawakudiriki المهم اقسم ولد الشاوي اقسم وشاوي فجمع السحرة وطابق قصاد وشاوي وقيل للناس هل انتم تتبعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا من الغالبين كون في وميو كالكبيجي ونفوج وشاوي وفمال وشاوي وموسى وككتنيك سمالون وليهيانا وشاروا على فعلقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وكرشا كما زاو كفيم زاو وكسيما وعزة هل يقوانا فرعون تشيلا كما زاو كفيم زاو تتجوك كل فيديوك فيديوك. موسى قال بطيق ونخوك wakaamini baadhi yao, wakaokuwa Thamud ibn Imran, wengine wakaendelea kuwa na Firauni katika batili zao na dalali, mpaka ikatokea masala ya Firauni kutumia mabavu na nguvu kutaka kuwasambaratisha kwa jeshi badala baada ya kuwa ameshindwa kuwasambaratisha kwa hoja wal burhani. Qala ashabu Musa inna lam tarakun, wakakimbia wakawa wanakimbia Musa na watu wake, wanajihami na kujitetea mpaka walipoona jeshi la Firauni na nyuma yao, wakamwambia Musa inna lam tarakun, hakika sisi tutapatwa, tutashikwa, wako nyuma yetu. Qala kalla, akamwambia kamwe kamwe, inna ma'iya rabbi sayahdin, niko na mola wao na atakuongoza njia. Akaelekea mbele yake kwa bahari, nyuma yake kwa jeshi la Firauni. Hala alqata Musa, Allah akamwambia idrib bi'asaka al-bahr, chukua fimbo yako ipige bahari. Akapiga kwenye bahari, falaqa wa kana kullu shay'in qawl al-'azim, bahari kajiachia ukawa upande huu na upande huu ni sawa sawa na jabali, ikapatikana njia ya kupita. Wakapita watu wa wakaja watu wa Firauni walipomalizikia watu wa Musa, watu wa Firauni wako katikati, bahari katoka kwenye bahari tena, wakazama wao na Firauni wao. Hata idha adrakahu lgharq, alipopatwa na hali ya kufa maji Firauni, qala, akasema amantu lilladhi amantu annahu la ilaha illa lladhi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin. Sasa hivi nimeamini ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yule mola ambaye wamemwamini wana wa Israeli, na mimi leo ni katika Waislamu. Akaambiwa al-ana waqad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin, unaamini sasa hivi? Sasa hivi ndio unaamini, wakati ulishaasi kabla ya hapo na ulikuwa ni katika watu wa uovu. Fal yawma najika bibadalika litakuna liman khalfaka aya, leo tutakugandisha kwa kiwiliwili chako hicho, ili wawe uwe kwa watakokuja nyuma yako ni hujja, ni alama za wale watu waliofanya inadi Allah na vipi walikuwa hali zao. Akagandishwa na Allah tabaraka wa taala kwa kipindi alipotaka Allah subhanahu wa taala, na sio Firauni huyu wa leo ambaye yuko katika makumbusho kama wanavyosema ahli ilm. Ayuha nnas ibadallah, siku hii ambayo Allah tabaraka wa taala alimwokoa Musa kutokana na vitimbi vya Firauni ilikuwa ni tarehe lakini lazima wanasema ulama yatakikana kwake akifunga suri basi afanane na Mayahudi kwa kufanyaje, kwa kufunga siku kabla yake, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu katika athar aliyotaja Abdurrazzaq as-Sana'ani, na ametaja kadhalika al-Imam Taymiyyah katika al-Iqtida istidaa'u as-sirat al-mustaqim. وعبد الله بن عباس على السبب وعلى التابعين صوموا يوم عاشوراء غير ست عاشوراء التاسع والعاشر غير طريقك غير طريقك فهو هي الفضلة يا صوم يا عاشوراء لكن كذلك هي مكاننا هي طريقك قبل إلي وتفوتي أنا ما يهون وقل السبب بيت الله وهذا تقول السنة قبل أو السنة بعده، لكن صحيح وماضي بأفوق السنة قبله. أما إلى حديث